kuendesha bali kisiga. Nashukuru kwa kurudi klabu yangu ya Simba. Pia nashukuru viongozi na nashukuru kocha. Naomba tu mashabiki na wanachama na viongozi wawe na amani na mimi kwa sababu uwezo wangu wanaujua na mimi Simba naijua. Na imani nitafanya vizuri msimu huu kwa kuunganisha wachezaji na viongozi. Na imani na Simba ni timu kubwa. Na imani nitachukua ubingwa msimu huu.